Magandang araw sa iyo, Sir Neb. Ako po si Ardel, at ito ang aking kwento. Araw ng undas noon, malapit nang dumilim nang makapunta kami sa sementeryo. Masama kasi yung panahon ng araw na yon. Maghapon umulan eh. Wala naman kaming masisilungan kaya inisip namin na maghintay na lang kung hihinto yung ulan. Bandang hapon na nga tumila ito, kaya nagpasya kami na tumuloy na. Hindi kasi namin pwedeng palipasin yung araw ng undas na hindi nadadalaw ang mahal kong asawa na nakalibing doon. Pagdating namin ng anak ko sa sementeryo, ay nagsindi agad kami ng kandila. Inayos yung mga dala naming bulaklak tsaka tahimik na nagdasal. Kukunti lang yung tao noon dahil siguro sa maghapong pag-ulan. Kakalinga ako sa paligid ay napatingin ako sa katabing puntod ng asawa ko. Niwala man lang bakas ng kandila, tanda na wala pa ring dumadalaw dito. Naawa talaga ako sa may-ari ng puntod, Sir Neb, dahil mula nang ilibing ito mga ilang buwan na ang nakakalipas ay wala man lang ni isa kong nakitang dumalaw dito. Niwala ring nag-asikaso na mapaglagyan ito ng lapida. Tanging pangalan at petsa ng kamatayan lang ang nakaukit sa natutuyong simento ng nicho. Yun lang ang palatandaan. Kaya naisip ko na ako na lang ang magsisindi ng kandila para dito. Tutal ay marami naman ang dala ko. Umupo ako at akmang sisindihan na yung mga kandila nang may isang pares ng mga paa na biglang lumitaw sa gawin ng kaliwa ko. Napatingala ako para tignan yung may-ari ng mga paang yon, at nakita ko ang isang may edad na lalaki na nakatayo at may hawak na mga kandila. Napatayo ako. Tinanong ko kung patay nila yung nakalibing doon. Tumango siya. Agad akong tumabi para bigyan siya ng daan. Habang sinisindihan niya yung mga kandila, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na mag-usisa kung bakit ngayon lang may dumalaw sa patay nila. Binida ko na ako na ang naglagay ng kandila kasi nga walang dumadalaw. Pero sa dami ng mga sinabi ko, isang tipid na ngiti lang at mahinang tinig ng pasasalamat ang sinagot niya sa akin, tapos hindi na umimik. May pagkasuplado yung matanda, kaya pinili ko na lang din na manahimik. Sa tulong ng liwanag ng kandila ay pinagmamasdan ko yung matanda. Parang sobrang lungkot ng payat na mukha niya. Masakit siguro talaga sa kanya yung pagkawala ng nakalibing doon, kaya iniisip ko kung kaano-ano niya ito. Nasa ganoon akong pag-iisip nang biglang parabang may malamig na hanging dumampi sa balat ko. Nagulat na lang ako nung makita kong palayo na yung matandang lalaki. Hindi ko namalayan na dumaan siya sa harap ko at nagpasya na palang umalis. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang papalayo. Pero nagtataka ako, Sir Neb. Nakatitig naman ako sa kanya habang naglalakad siya. Pero bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. As in naglaho na parang bula o usok. Imposibleng naglaho siya sa karamihan dahil mangilan-ngilan lang naman ang mga taong naroon, at hindi ko pa nga inaalis yung tingin ko sa kanya. Kaya sigurado ako na naglaho talaga siya. Ang bilis niyang nawala. Napailing na lang ako nun at nagpasya na rin na umuwi na kami dahil nagsisimula na namang pumatak yung ulan. Isang sulyap pa sa puntod na yon at napaisip ako. Hindi kaya siya yung nakalibing doon? O kamag-anak niya lang nga? Hanggang sa makalabas kami ay iniisip ko pa rin ang tanong na ito. Tao pa kaya yung matandang yon? O isa na lang multo? Leia po ang pangalan ko. Natuklasan ko yung channel nyo dahil sa isang kaibigan na talagang fan na fan ng mga horror stories nyo. Siya ang pumilit sa akin na ikwento ko itong karanasan ko tungkol sa isang haunted painting. Dati sa may Antipolo talaga kami nakatira. Empleyado sa munisipyo noon si Papa, at si Mama naman, distributor sa isang RTW ng mga damit. Si Papa mahilig sa mga antik na bagay noon pa man daw na nasa high school siya. Kolektor na talaga ng mga bagay-bagay na pinaglumaan na ng panahon. Minsan nga nag-aaway sila ni Mama tungkol sa mga dinadalang bagay ni Papa kapag umuwi. Kung ano-ano na lang kasi. May malaking bodega siya sa likod bahay kung saan niya nilalagay lahat ng koleksyon niya. Isang araw nga ay umuwi siya na may dalang painting na medyo may kalakihan. Nabili raw niya ng 2,000 sa isang suking antique shop doon sa may Valenzuela. Nung tanggalin ni Papa yung balot, tumambad sa amin ang painting ng isang lalaking kalbo. Itim ang damit at puti ang pantalon. Kulay red din ang sapatos niya. Nakaupo siya sa isang bench na parang park ang setting. Ang kakaiba sa painting ay nakangiti yung lalaki. Sobrang nakakatakot yung ngiti niya, sabi ni Mama. Hindi raw siya papayag na sa sala i-display ni Papa yung painting. Bale, nagkasundo sila na doon sa kusina na lang yun i-display. Simula noon, Sir Neb, parang nagbago ang mood ng bahay namin. Sila Mama at Papa, mas madalas yung mga naging away. Kami ng kapatid ko ganoon din. Yung mga aso na alaga namin, parang takot na pumasok sa may kusina. Ako ang laging natutoka sa paghuhugas ng pinggan. At kapag ginagawa ko yun, feeling ko lagi na may nakatitig sa likod ko. Hindi ko lang sinasabi kila Papa at Mama, pero may mga pagkakataon na napapanaginipan ko yung lalaki sa painting. Hinahabol niya raw ako sa madilim na lugar. After 3 months na nasa kusina namin yung painting na yon, may nangyari sa kapitbahay namin. Nasunog yung bahay nila. 3 bahay yung nadamay, pero sa kabutihang palad ay wala namang namatay na kung sino. Nakita raw ni Aling Mila yung may gawa ng sunog, pero hindi na rin nahanap ng mga pulis. Habang nagkukwentuhan si Aling Mila at si Mama, napagkwentuhan nila kung ano ang itsura ng may gawa ng sunog. Nung marinig ni Mama yung description ng salarin, nabigla siya. Kalbo raw yun. Ayon kay Aling Mila, itim ang damit at nakapulang sapatos. Hinatak ni Mama si Aling Mila sa kusina, tapos pinakita yung painting. Napasigaw daw sa gulat si Aling Mila, kasi yun nga raw yung nakita niyang may gawa. After noon, nag-decide na si Papa at si Mama na sirain na lang yung painting. Sinunog namin yung painting sa may likod bahay, tapos yung abo, nilibing namin sa lupa. Yun kasi yung sabi ng albularyo na napagtanungan namin. Ganoon daw ang tamang proseso para matigil ang kababalaghan na dulot ng painting na yon. Ayun na nga po, Sir Neb, parang bumalik sa normal ang buhay namin. Nawala na yung mga nakakapangilabot na bagay na nararamdaman namin sa kusina. Magandang araw sa iyo, Sir Neb, at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Claire. Sa tagal kong dumadalaw sa mga mahal ko sa buhay sa sementeryong yun, ay kilala ko na lahat ng mga guard at sepulturero doon. Lalo na yung pinaka-leader nilang si Pogi. Na dahil sa tagal ng paninilbihan doon, ay nagkaroon ng pribilehiyo na mapatira doon mismo sa likod ng chapel sa loob ng sementeryo. Mabait naman at masipag si Pogi. Palagi siyang nakikipagkwentuhan sa mga dumadalaw doon. Palagi kong dinadatnan na malinis na yung puntod ng anak ko. Siguro ay naging paborito na ako ni Pogi sa mga dumadalaw doon. Kaya alagang-alaga niya yung puntod ng anak ko. Binibigyan ko din kasi siya ng pakonsuelo minsan kapag nakakaluwag-luwag ako. Isang araw sa pagkukwentuhan namin ay malungkot si Pogi. Namatay na daw kasi yung matandang may-ari ng sementeryo at mapupunta sa anak ang pamamahala nito. Nag-aalala siya na baka mapaalis sila doon sa kanilang tinitirhan dahil kontra ito na mapatira sila ng libre doon. Pagtapos ng pag-uusap naming yon, ay hindi na ulit ako nakadalaw dahil umuwi ako ng probinsya. Pagkaraan ng 5 buwan ay muli akong nakadalaw. Sa pagpasok ko pa lang sa gate ng sementeryo ay kita ko na ang napakalaking pagbabago. Pagdating ko sa puntod ng anak ko ay natuwa naman ako dahil kahit matagal akong hindi nakadalaw ay malinis pa rin ito. Napakasipag talaga ni Pogi. Hindi niya pinapabayaan ang puntod ng anak ko. Matagal-tagal na rin akong nakaupo doon ay hindi ko pa siya nakikita. Taliwas sa mga laging pagdalaw ko noon na lagi siyang lumalapit. Noon ay wala siya. Palabas na ako noon nang matanaw ko si Pogi na nakaupo sa ibabaw ng isang nicho sa gilid ng chapel. Kinawayan ko pa siya pero tumingin lang siya sa akin. Nagtataka man ay hindi ko na lang pinansin ito. Inisip ko na lang na baka pagod at wala sa mood. Pagkaraan ng 1 linggo ay muli akong dumalaw. Mula sa pwesto ko ay natanaw kong muli si Pogi sa ibabaw ng nichong kinakitaan ko sa kanya. Tahimik lang siya, parang malungkot. Nung mapalingon siya sa gawi ko ay kinawayan ko siya. Pero isang malungkot na tango lang ang sinagot niya. Sa puntong yon, Sir Neb, ay dumadaan sa harap ko yung mga kasama niya, nakatatapos lang ng trabaho dahil 5 na ng hapon noon. Nakatingin lang sila sa akin na parang nagtataka. Ilang sandali lang ay tumayo na rin ako para umuwi. Nakaupo sa tapat ng chapel yung mga sepulturero at nagpapahinga. Nandoon pa rin si Pogi, kaya muli ko siyang tinawag at tinanong ko kung bakit nagsusulo siya doon. Pero malungkot lang siyang ngumiti sa akin. Sinundan ng tingin ng mga nakaupong sepulturero yung gawi ng kinauupuan ni Pogi. Isa ang tumayo at lumapit sa akin at tinanong kung sino ang kausap ko. Sinabi ko na si Pogi. Bakit nagsusulo yun doon, kako? Nagkatinginan yung mga sepulturero at agad nagtayuan at umatras ang mga ito pagkasabi ko noon. Nagtaka ako sa kinilos nila. Sabi ng kausap ko na papano daw mangyayari na si Pogi ang kinakausap ko gayong may 3 linggo na itong patay. At doon mismo sa lugar na tinuturo ko ang naging libingan niya. Ako naman ang nanlaki ang mga mata sa sinabi niya. Paglingon ko sa kinakitaan ko kay Pogi ay wala na siya doon. Inaya ako ng matandang kausap ko na lapitan yung puntod para mapatunayan niya raw ang sinasabi niya. Pero hindi ko na nagawang ihakbang yung mga paa ko sa sobrang panginginig ng katawan ko dahil sa takot. Mula sa kinatatayuan ko ay ilang hakbang lang patungo sa puntod. Kaya kitang-kita ko naman ang lapida at malinaw kong nababasa doon yung pangalan ni Pogi at naroon din yung larawan niya. Kung ganun ay multo na lang pala ni Pogi ang nakikita ko, yung kinawayan ko at ngumiti pa sa akin. Madami pang sinasabi yung matanda pero halos hindi ko na marinig dahil parang nabibingi ako sa sobrang kilabot na naramdaman ko. Ang natatandaan ko lang ay inatake daw si Pogi dahil hindi niya matanggap na pinapaalis sila nung bagong namamahala sa sementeryo at nailibing lang siya doon dahil sa pakiusap ng mga kasamahan bilang kapalit ng kanyang serbisyo. Nagmagandang loob na lang yung mga gwardiya doon na itawag ako ng tricycle at ipahatid sa bahay dahil hindi ko na talaga magawang ihakbang yung mga paa ko sa matinding takot ng mga oras na yon. Noong bata pa ako, siguro mga 12 anyos, may nangyari sa kapitbahay namin na talaga namang naging usap-usapan sa buong bayan. Taga-probinsya ako dati. Doon ako lumaki hanggang sa nagkolehiyo nga at nakahanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Aling Nene po yung pangalan ng kapitbahay namin. May 5 siyang anak at asawang sa ibang bayan nagtatrabaho. Isang beses umuwi yung asawa ni Aling Nene. Doon na namin napansin na parang biglang umangat yung buhay ng pamilya nila. Nakapagpatayo sila ng bahay na may 2nd floor. Yung dating kahoy na bakod sa palibot nila ay naging sementadong pader. Sabi-sabi ng mga chismosa sa lugar namin, baka raw nanalo sa loto na tinatanggi naman lagi ni Aling Nene. Sinasabi niya lagi na sinuwerte lang sa trabaho yung asawa niya. Fast forward nga hanggang mag grade 5 ako. Bigla na lang may nangyari. Isang gabi narinig na lang namin na nagsisisigaw si Aling Nene palabas ng bahay kasama yung mga anak niya. Nasusunog raw yung kama nila. Nabulabog talaga lahat ng kapitbahay dahil akala nga namin may sunog na at baka kumalat pa sa mga kabahayan. Ilang beses pa yun naulit. Sabi ng ilang nakakita, minsan nga raw may nakikita sila na lalaking nag-aapoy sa tapat ng bahay nila Aling Nene. Nakatayo lang. Sinubukan ni Aling Nene na kumonsulta sa ilang albularyo, pero lahat sila walang nagawa. Hindi raw nila kaya kung anumang klaseng nilalang yung gumagambala sa bahay nila Aling Nene. Lumala pa ng lumala yung mga sunog na nangyayari sa loob ng bahay nila, Sir Neb. Yung mga pagkain minsan daw natututong sa kalan kahit mahina lang yung apoy. Yung mga gamit sa school ng mga bata ay makikita na lang nilang abo na. Tapos madalas rin daw na lagnatin silang mga nakatira doon kahit si Aling Nene. Isang beses, umuwi ulit yung asawa ni Aling Nene sa bahay. Habang natutulog daw ito sa kwarto, bigla na lang umapoy yung kamang hinihigaan niya. Sumigaw daw ng sumigaw si Mang Roger. Agad namang pumanik si Aling Nene at binuksan yung kwarto nila. Nag-aapoy na yung kama kasama si Mang Roger, pero hindi raw ito makaalis sa kama. Si Aling Nene naman hindi makalapit dahil nga sa napakainit na apoy. Dagdag pa ni Aling Nene, habang nangyayari daw yon ay may lalaki sa labas ng bintana na may sungay at umaapoy din daw ang katawan pero nakangiti. Namatay si Mang Roger, Sir Neb, dahil sa pagkasunog. Ilang araw ang lumipas, dinalaw sila ng pari ng lugar namin. Pagkatapos i-bless ni Father yung buong bahay, umamin si Aling Nene. Nakipagkasundo raw si Mang Roger sa isang demonyo para umunlad ang buhay nila. Kapalit nito ay ang kaluluwa niya. Doon na nga nagsimula na mag-apoy ang mga bagay-bagay sa bahay nila. Sabi ni Father, ganun daw talaga ang mga demonyo, tuso at mapangakit. Ilang taon lang ang lumipas, Sir Neb, umalis din sa bahay na yon sila Aling Nene. Ayon sa alam namin, lahat ng bagay na binibili niya gamit ang kayamanan na binigay ng demonyo ay nauwi rin lang sa kamalasan. Kalaunan, naghirap lang din uli sila. Hindi na namin alam kung nasaan sila ngayon. Bago ako umalis sa amin, abandonado na talaga yung bahay na yon. Kahit sa aming mga taga roon ay walang naglalakas ng loob na pumasok sa bahay na iniwan ni Aling Nene. Pero may mga nagsasabi na minsan daw umaapoy pa rin yung loob ng bahay. Tapos may nakikita silang lalaking nag-aapoy na nakatayo lang doon sa bahay. Ako po si Sheila, Sir Neb. Magandang araw sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Araw ng Linggo noon, dumalaw ako sa nanay ko na nakalibing sa isang pribadong sementeryo dito sa amin sa Nabotas. Kahit may kamahalan ay doon namin ginustong ipalibing si Mama dahil malinis at tahimik ang lugar. Bagamat may mga squatter sa labas ng sementeryo, ay payapa naman kaming nakakadalaw dahil may guard na nakaposte sa gate at rumuronda sa buong palibot ng sementeryo. Kaya tiwalang tiwala ako dahil sa mga nakalipas na taon ng pagdalaw ko ay naging safe naman ako doon. At sa muli ko ngang pagdalaw ng araw na yon, tahimik akong nagdarasal habang nakapikit nang bigla na lang may kumalabit sa likod ko. Sa gulat ay bigla akong napatayo. Akala ko multo na dahil alam kong mag-isa lang ako doon. Pero isang bata na sa tingin ko ay nasa mahigit 10 na ang edad ang nakatayo sa likod ko. Nanlilimahid at namumula yung mga mata. Hawak sa kamay ang isang plastic na amoy na amoy kong rugby ang laman. At isang kamay naman ay nakalahad sa akin. Nakaramdam ako ng takot sa bata dahil mabalasik yung tingin sa akin. Nakaramdam din ako ng inis sa mga gwardyang nagbabantay. Dahil papanong nangyari na may nakapasok na ganun sa simenteryo? Nagpalingalinga ako pero wala akong makitang ibang tao doon. Dahil malapit na ding dumilim at tapos na ang oras ng dalaw. Para umalis na rin yung bata ay binigyan ko na lang agad ng pera. Nakangisi agad na tumalikod dito. Hindi na ako naging komportable at nagpasya na akong umuwi na lang dahil baka bumalik pa yung bata. Pero bago pa man ako makahakbang, Sir Neb, ay bigla na lang sumulpot uli sa harapan ko yung bata. At sa pagkakataong yun ay may mga kasama na siya. Dalawang mga minor de edad at isang sa tingin ko ay nasa hustong gulang na. Pinalibutan nila ako at mga nakalahad ang kamay. Lahat sila ay may mga hawak na plastic ng rugby. Abot-abot na yung kaba at takot ko ng mga sandaling yun. Mula sa pwesto ko ay hindi tanaw ang gate, kaya hindi kami makikita ng mga gwardyang nakabantay doon. Para bang nainip naman yung pinakamatanda sa kanila, kaya naglabas ito ng patalim at binantaan ako na papatayin kung hindi ko bibigay sa kanila yung hinihingi nila. Nanginginig na yung katawan ko sa takot. Wala na akong mapagpipilian kundi ibigay ang cellphone na tanging dala ko maliban sa pamasahe kaysa mapatay nila ako. Nakahanda na akong iabot sa mga bata yon nang bigla silang mag-atrasan. Nanlaki yung mga mata nila. Nakatulala lang sila na nakatingin sa kung anuman yung nasa likod ko. Paglingon ko sa tinitignan nila, eh merong gwardya na nakita kong nakatayo sa likod ko. Nagkanya-kanyang takbuhan na yung mga bata habang sumisigaw na takot na takot. Napahinga na lang ako ng malalim. Pero sinita ko din yung gwardya kasi pinapasok nga yung mga ganoong klaseng kabataan sa loob ng sementeryo. Humingi siya ng pasensya tapos lumakad na palayo. Magpapasalamat pa sana ako, kaso bigla na siyang nawala. Nung papalabas na ako, may nakasalubong akong isa pang gwardya. Yun siguro yung nagroronda